تو کورٹ اس پر تنسیخ نکاح کا فیصلہ کرے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک شوہر طلاق نہ دے. اگرچہ کسی نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیا ہو کہ طلاق کا اختیار شریعت مطہرہ نے شوہر کو دیا ہے، چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 میں ارشاد ہے، الذی بیدیہ عقدۃ النکاح، ترجمہ کنز الایمان، جس کے یعنی شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کا باقی رکھنا شوہر کے اختیار میں. جو کورٹیں جو طلاق دے دیتی ہیں، تنسیخ نکاح کر دیتی ہیں، نہ نکاح کینسلیشن نکاح کا کر دیتی ہیں، اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی، بیوی جو اپنے شوہر کے نکاح میں بدستور باقی رہتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.